Radio 1. Het NOS-journaal. In het zuiden van het land heeft het verkeer veel last van de gladheid. Met name rond Eindhoven staan veel files. In delen van Brabant en Limburg viel vanochtend een paar centimeter sneeuw. En het KNMI heeft voor vrijwel het hele land code geel afgegeven vanwege de gladheid. Een deel van de bussen en treinen van regionale vervoerders rijdt niet vanwege een staking. Chauffeurs, machinisten en conducteurs bij het streekvervoer leggen het werk neer voor een betere cao. Het is nog onduidelijk hoe groot de gevolgen zijn voor de reizigers. Het lachgasverbod dat sinds 1 januari geldt kan tot in ieder geval juli niet worden gehandhaafd, schrijft de Telegraaf op basis van een intern document van politie en OM. Er zou te weinig tijd hebben gezeten tussen de aankondiging van het lachgasverbod in november en de ingangsdatum van 1 januari. In Amsterdam gaat de armste huishoudens helpen met de energierekening. De gemeente wil van netbeheerder Liander weten wie dreigt te worden afgesloten. Daarna wordt onderzocht of er andere oplossingen zijn. Het gaat om een proef van 3 maanden. Het weer in Limburg en langs de oostgrens van het land kan het nog sneeuwen. In de loop van de ochtend wordt het droog en vanuit het westen breekt dan ook de zon door. Later in het binnenland weer winterse buien met kans op hagel. En het wordt vandaag zo'n 4 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Vooral rond Eindhoven en Tilburg zijn er nog problemen door de gladheid op de weg. Elders in het land is de spits zo goed als voorbij. Maar eerst dus gladheidsfiles, onder andere nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. Het rijdt langzaam over 42 kilometer tussen Sint-Michielsgestel en Valkenswaard. Reken daar op een uur vertraging. Verder nog de A50, Os-Eindhoven tussen Ude en knooppunt Eckerswijer. Daar heb je 3 kwartier vertraging, daar staat bijna 30 kilometer file. De A58 is ook nog lang vanuit Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Best 20 kilometer file met maar liefst een uur vertraging. En tot slot de A270 van Helmond naar Eindhoven. Voor Eindhoven 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Je bent 3 kwartier later op je bestemming. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 19 januari en vandaag aan tafel. De spraakmaker. Is voormalig correspondent Michel Maas. Hij is net weer in Indonesië geweest, waar president Widodo spijt betuigde voor de wreedheden van het regime vanaf 1965. Dat klinkt natuurlijk goed, roept ook veel vragen op. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er aan eerherstel verder en waarom pas vanaf dat jaar 65 en niet vanaf 1945? In het mediaforum. Ik zou niks over Ajax zeggen en Ajax niks over mij. Nou, inmiddels hebben zowel de leiding van de Amsterdamse club als oudspeler Daley Blind de pers uitgebreid te woord gestaan, ondanks die wederzijdse boeteclausule. Maar het geeft ons wel een heel mooi inkijkje achter de schermen. Na 11 uur... lopen we over een inmiddels uitgestrekt kerkhof van vroegtijdig gesneuvelde Netflix-series. Want het gebeurt steeds vaker. Zit je net lekker in een serie, trekt Netflix de stekker eruit. Of nog erger, het laatste seizoen van je favoriete show is al klaar, maar het wordt niet eens meer online gezet. Waar zijn die streamingsdiensten mee bezig? Dat gaan we straks bespreken. We beginnen met de stelling in stand.nl. We moeten af van oeverloze bezwaarprocedures. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het wordt moeilijker om nieuwe bouwprojecten jarenlang te vertragen met bezwaarprocedures. Nee, wij gaan door voor onze kortzichtige eigenbelangetjes. En dat moet uit zijn. Ja, toch zijn die bezwaarprocedures er natuurlijk niet zomaar. Plannen om hier te gaan bouwen, die zijn er eigenlijk al 20 jaar. 20 jaar? Ja. Is er geen andere mogelijkheid? En daar heeft 1 bewoner tot aan de Raad van State geprocedeerd. Dat gevoel van onrechtvaardigheid, dat is eigenlijk de oorzaak van die boosheid. Voor 1,5 jaar extra vertraging gezorgd. Maar wij kunnen als gemeente geen kant uit. Ik blijf brieven schrijven. Ik wel. Ja, brieven schrijven, op alle mogelijke manieren bezwaar aantekenen. Het gebeurt vaak en zeker nu met de woningbouw die toch snel eigenlijk gerealiseerd moet worden, is het de vraag, moeten die procedures wat korter worden gemaakt? Vandaar dat we het erover gaan hebben. Hier aan tafel om te beginnen, Thomas Muntz, Michel Maas. Goedemorgen. Goedemorgen en welkom. Michel, jij bent lang natuurlijk correspondent geweest in Indonesië. Jaren heb je ons op de hoogte gehouden van grote gebeurtenissen in Zuidoost-Azië. Toen kwam jij terug in Nederland en toen moest je naar Deventer voor je werk om een bijdrage te maken over snippergroen. Ja, nou ja, ik moest niet naar Deventer. Ik was net in Nederland en mijn oog viel op dat woord, snippergroen. Wat is dat nou weer? En toen ben ik inderdaad met een pen en een blokje naar Deventer gegaan en heb daar eens geïnventariseerd wat dat nou was. En het bleek dat snippergroen, dat zijn dus al die kleine stukjes groen die overblijven in bestemmingsplannen. Dat ligt dan tussen de weg en een tuin of ergens op een kruispunt of daarnaast. En ja, die kleine stukjes bij elkaar, die zouden toch, vond de gemeente, een hele hoop geld waard zijn. Dus die ging dat verkopen. En dat leidde uiteraard tot de reactie van de burgers. En daar gingen mensen in beroep. Er werden bezwaarschriften ingediend. Of stukjes groen van 1 bij 1 meter. Ja, van die echt snippertjes. Hè, hele kleine stukjes waar niemand wat mee deed. Het enige probleem was dat de gemeente moest het onderhouden. En die had daar geen zin meer in, want dat was te duur en zo. Dus mensen konden dat kopen, maar dan moesten ze het wel zelf weer gaan bijhouden. En toen ben ik wat bezwaarschriften indieners gaan interviewen. Ik ben op zo'n avond geweest, zo'n inspreekavond. En ik was gefascineerd door het verschijnsel überhaupt dat mensen zich druk maken om die kleine restjes. Ja. En ook dat de bevolking zich daarop weer druk maakt over dat de gemeente dat verkoopt en dat er dan weer iets mis is met hoe dat dan gaat. En voelt het een beetje als Nederland op zijn smalst? Ik had echt het gevoel van, dit is Nederland. Hè? Ja. Dit is nu het land waar ik naar terugkom. Dit is ook wel, ik moet zeggen, dat snippergroen, het spreekt wel meteen tot de verbeelding. Ja. Soms gaat het natuurlijk over veel grotere zaken. Maar ik kan me voorstellen, als je terugkomt in Nederland en je ziet dit, dat je denkt, ah ja, we zijn weer terug in ons land. Ik zat bij een van de bezwaarschriftmakers thuis. En daar bleek dus alle tussenwanden waren bekleed met zilverpapier. Om de wifi-stralen van de buren tegen te houden. Die invloed hadden op haar bestaan. Okay. En nou ja, dat die combinatie, dat was zo ondenkbaar. Ja. Als je uit een land komt waar je aardbevingen hebt gedaan. Ja. Tsunamis, oorlogen, noem maar op. Ja, het heeft wel een mooi verhaal opgeleverd. Dat is een hele mooie tijd. Dat sowieso. Thomas, als hoofdredacteur van onderzoeksplatform Investico, denk ik, dan ben je allemaal bezig met regeltjes, dingen lezen. Ja. Je bent ook een enorm fan, toch, van bestuursrecht en dergelijke. Vind je heerlijk. Ja, ik heb er een bloedhekel aan. Ja, we hebben bij... want dit is inderdaad één kant van het bestuursrecht. En dat is ontdekten wij gaandeweg eigenlijk in de loop van de afgelopen jaren, waar we onderzoek deden hoe burgers in de knel kwamen met de overheid. Hebben in Nederland een heel speciaal soort recht. Dat heet het bestuursrecht. En dat geldt eigenlijk voor iedere burger die in contact komt met de overheid. Die wordt in principe niet door een onafhankelijke rechter behandeld, maar die moet eerst bij diezelfde overheid in bezwaar. En dan in beroep bij een rechter die eigenlijk nog steeds niet onder de gebruikelijke rechtspraak valt, maar nog steeds onder de Raad van State. En wij laten, dat is natuurlijk ook wel typisch aan een bepaald soort journalistiek, niet zozeer zoomen wij in op die ene buurvrouw of die ene buurman die dat bouwproject tegenhoudt. Als inwoner van Amsterdam Centrum ken ik die mensen ook wel. Maar als hoofdredacteur kom ik vooral die mensen tegen die juist vermorzeld worden door deze bezwaarprocedures. Want het is ook iets heel raars. Het wordt zelf een soort van speelveld. Hè? En sommige mensen hebben de tijd om dat allemaal te gaan bespelen in Nederland. En die zijn daar heel vaardig in. Maar we hebben ook wel eens een keer een verhaal gemaakt. Dat ging dan niet over snippergroen, maar bijna het tegenovergestelde. Een soort van mega grijs. Dat waren de distributiecentra XXL. En we hebben daar mensen getroffen die probeerden midden in een wijk, in een woonwijk, een enorm distributiecentrum tegen te houden. Dat alle daglicht zou wegnemen. En dan komen zij dus tegenover een gemeente te staan die een veel betere advocaat heeft. Ja, ja. En die er uiteindelijk een reus van een gebouw doorheen weet te sjoemelen. En dan is het ook weer goed als je wel tot het einde toe zou kunnen procederen. Zou kunnen procederen, maar afhankelijk van hoe het uitvalt. Dat lukt die mensen ook niet, want het is natuurlijk eigenlijk van alle kanten een heilloos moeras wat we hebben ingericht. Niet altijd. Als wij luisteren naar mevrouw Kiki, die aan de telefoon had en ons vanochtend belde. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit Groningen, daar staat u bekend als de boomschermvrouwen. Want u heeft eind jaren 90 via bezwaren voorkomen dat bomen in de stad gekapt werden. Dat was het plan daar. Wat dacht u toen u dat hoorde en waarom vond u het zo belangrijk om dat niet te laten gebeuren? Oké. Ik woon 100 meter van een Engels landschapspark af. Daar staan dus prachtige bomen, onder andere monumentale bomen. Alleen de gemeente wilde in die tijd al de bomen kappen om er een grootschalig festival in te krijgen. Nou, het is een kleinschalig plantsoen en een grootschalig festival. En er stonden voor mij hele dierbare bomen. Nou was ik geen belanghebbende bij de bezwaarprocedure, omdat ik te weinig zag vanuit mijn bovenraam, vanuit de kamer helemaal niet. Uh-huh. Maar toen zei een ambtenaar, ja, het is eigenlijk heel raar, want een blinde is nooit belanghebbende, want je moet namelijk de boom vanuit je woning zien. En toen werd ik er zo pisnijdig van, dat ik naar mijn advocaat ben gegaan. En die heeft met mij meegedacht en die heeft het omgevingscriterium bedacht. Dat je dus in je omgeving belanghebbende bent. Oké. Okay. Nou, bij de bezwaarprocedure werd het afgewezen, want zoals al duidelijk is uitgelegd, met dank daarvoor, dat het duurt heel lang voordat een gemeente eindelijk een besluit neemt. Uh-huh. Maar als je je daar niet in gehoord voelt, moet je naar de rechtbank om het binnen te halen. Ja. Nou, dat heb ik dus gedaan bij de beroepsrechter. Maar om dat veilig te stellen ben ik ook nog naar de Raad van State doorgelopen. En dat is nu het beroemde mevrouw Kiki-criterium geworden. Dus heel Nederland maakt er al sinds 2000 gebruik van, doordat zij belanghebbende zijn bij kapvergunningen. Ja, ja. Er is jurisprudentie overgekomen na de jarenlange procedures die u heeft aangespannen. Tot aan het hoogste orgaan. Het was iets van anderhalf jaar. Oh, oké. Okay. Dat valt nog mee. Ja. Ja. Maar, want ik moest dus met een spoed, met een verlopen voorziening naar de bestuursrechter, omdat er gekapt ging worden, en daarna de Raad van State. Mm-hmm. Maar voor mij werd er dus van alles gekapt als je de boom niet vanuit je woning zag. En elke blinde was dus geen belanghebbende. Ja. Maar sinds die uitspraak is dus iedereen die een boom in zijn omgeving heeft en daar gewoon het belang van inziet, belanghebbende. Ja. Dus het is een hele belangrijke uitspraak. En ik wou dan zeggen, ook terug naar onze stelling dan, als je die bezwaarprocedure zou inkorten, eigenlijk geeft uw verhaal aan dat het belangrijk is geweest voor u dat alle beroepsmogelijkheden erin bleven, omdat dat uiteindelijk tot uw gelijk ook heeft geleid. Absoluut, ja. Want het is heel duidelijk gebleken dat de lagere rechter soms ook fouten maakt die dan door de hogere rechter wordt gecorrigeerd. Mevrouw Kiki, hartelijk dank. Ik ga naar de volgende bellers, want er is echt heel veel gebeld van mensen die hiermee te maken hebben. Dus dank dat u ook mee wilt praten. Pieter Roos ga ik namelijk mee spreken van de bezwaarmaker. Zogezegd gaan we naar iemand die aan de andere kant van de procedure zat. U bent bij hockeyclub De Kraaien in Weidewormer verantwoordelijk voor een verhuizing. Daar bent u, als ik goed ben geïnformeerd, in 2012 mee begonnen. Maar er is nog geen hockeystick naar de nieuwe locatie gegaan. Toch? Dat klopt inderdaad, ja. Dat klopt. Maar hoe zit dat dan? We hebben een bestemmingsplan dat is in eerste instantie gesneuveld op het pas. En dat is waarschijnlijk wel bekend. En vervolgens zijn er eigenlijk allerlei bezwaren tegen allerlei dieren die op die locatie zouden fourageren of daar langs vliegen. Zijn er bezwaren ingediend en die worden eigenlijk allemaal stuk voor stuk nu behandeld. Ja, met als gevolg dat wij eigenlijk een enorme vertraging oplopen in onze verhuizing. Ja. En eigenlijk ook niet echt weten waar we aan toe zijn. Dus we hebben de PFAS en we hebben de dieren. En ik begreep dat er zelfs mensen 's nachts in de bosjes hebben gelegen. Waarom was dat? Dat klopt, om te kijken of er een bepaald soort type vleermuis voorbij vloog. Oh. En het onderzoeksbureau zegt dat hij er niet vliegt. En degene die het onderzocht heeft zegt dat hij er wel vliegt. En? Dus dat is eigenlijk een beetje is die waargenomen? Door de een wel en door de ander niet. Dus dat is een beetje de discussie waar we in zitten. Maar als ik dit hoor, en dit is vanaf 2012 dus, hè? Zijn een paar jaartjes bezig. Ja, daar zijn we altijd mee begonnen. Ja. Dus het is een eindeloos, voor ons een eindeloos traject. Maar nog niet bedacht van, ik laat die verhuizing maar zitten? Nou ja, voor ons is het eigenlijk een heel positief iets, omdat we dan veel centraler komen te liggen. En milieutechnisch, je bent dan veel beter bereikbaar per fiets bijvoorbeeld. En nu zitten we vrij afgelegen. Dus ja, wij hopen er ook een stukje mee te groeien. Ja. Anders dan dat we nu kunnen eigenlijk. Dus je hebt nu een wachtlijst op de ledenlijst waarschijnlijk. Maar voor ons is het essentieel in die zin. Kost dit ook veel geld eigenlijk? Nou, ons niet, want de gemeente voert het nu uit. Mm-hmm. Maar ik kan me niet voorstellen dat hun advocaten en onderzoeken daar natuurlijk voor niks zijn in die zin. Nee, dus waarschijnlijk kost het heel veel gemeenschapsgeld inderdaad. Ja, ik bedoelde ook eigenlijk de vertraging voor jullie als club. Of maakt dat niet uit? Ja, voor ons wel, want we moeten nu de boel in stand houden. Dus daar moet je ook extra onderhoud voor doen. Dus bijvoorbeeld een kozijn moest gerepareerd worden. Nou, dat kost dan 1.000 euro's. Die eigenlijk gewoon weggegooid geld zijn in die zin. Ja. Leidt het ertoe dat u al die procedures die wij in ons land hebben, die mogelijk zijn, een beetje begint te vervloeken? Of staat u nee, dat wat ook achter? Niet. Ik vind wel terecht dat het gebeurt. Want ik bedoel, het is natuurlijk als iets niet kan, dan moet het ook tegengehouden kunnen worden. Maar in dit geval weet je natuurlijk niet of het eigenlijk niet kan of dat men het echt niet wil. En daardoor maar blijft procederen. Dus daar zitten we ook een beetje tussenin. Ja. Maar goed, in principe is het denk ik goed als iets niet kan, dat dan ook tegengehouden moet kunnen worden. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Dus we zijn er zeker niet tegen. 2030 of zo? Of waar hebben jullie op ingezet? Dat de kraai op de nieuwe plek zit? Ja? Ja, toevallig net de rechtszaak gehad. En daar kan er nog beroep tegen ingesteld worden. Dus ja, dan zou je met een jaar of twee zou je toch wel ergens moeten ze kunnen zijn, hopelijk. Nou, wij zetten hem alvast in de agenda, meneer Roos. Hartelijk dank. Ja, geen dank, tot ziens. Rutger van der Meer is advocaat omgeving en bestuursrecht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kleine correctie, ben geen advocaat, maar jurist. Een klein verschil, maar, ja, maar goed wel dat u het zegt. In de omgeving en bestuursrecht, actief. U bent bij wel Hielkemaanko in Amsterdam. Ja. En u bent betrokken bij zaken die projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren bijstaat. Adviseert overheden ook op ruimtelijke projecten. Ja, correct. Nou, we hoorden het net over een procedure die al best lang aan de gang is. Mevrouw Kiki daarentegen had het binnen 1,5 jaar geregeld. Wat geeft u over het algemeen aan aan uw cliënten? Trekt er maar een paar jaar voor uit en trekt de portemonnee open? Of hoe gaat dat? Ja, helaas is dat inderdaad maar al te vaak waar. En het gebeurt mij maar al te vaak dat ik tegen cliënten moet zeggen van, nou ja, je moet eigenlijk, hoe het ook gaat, moet je door die fase van bezwaar en beroep heen om uiteindelijk soms tot je recht te kunnen komen. Ja. En dat heeft natuurlijk van alles te maken met het feit dat die bezwaarprocedure, zoals ik al eerder aangegeven werd in deze uitzending, natuurlijk vaak bij het orgaan gebeurt waar het besluit ook genomen wordt. Mm-hmm. En daar wel bereidheid is om te kijken naar de motiveringen, de draagkracht van zo'n besluit. Maar vaak niet gekomen wordt tot, zeg maar, echt een aanpassing van het besluit, een fundamentele aanpassing. Ja, ja. En ja, dat maakt dat procedures inderdaad vaak lang moeten duren. Wat vindt u nu van het idee van Hugo de Jonge om aan te geven, om die woningbouw op die manier te kunnen versnellen? We hoorden vanochtend ook wel in het Radio 1-journaal. Soms heb je het over procedures van 10 jaar of voordat het uiteindelijk tot de bouw leidt. Nou, als je die laatste beroepsmogelijkheid eruit zou halen, dan kan dat zo een aantal jaren korter zijn. Goed plan wat dat betreft? Nou, ik zit vaak langer te wachten op datum van planning van zitting dan op de datum van de uitspraak. Ja. Het is vaak zo dat natuurlijk, zeg maar, een groot gedeelte van die proceduretijd gaat verloren in het proces van inderdaad het plannen van zittingen. En dat heeft natuurlijk eigenlijk alles met capaciteitsproblemen te maken. Ja. En in die context denk ik dat het een betere en zaliger weg zou zijn om te kijken naar van of je bijvoorbeeld een dedicated kamer kan installeren die met dit type van ruimtelijke procedures actief is en daar voldoende capaciteit in creëert. Mm-hmm. Zodat je die doorlooptijd van de procedure tussen de zittingen in, dat je die heel sterk kan verkorten. Ja. En dat zou beter zijn dan er ineens een fase uit te schrappen. En zeker die fase van hoger beroep waar nu vaak over gesproken wordt. Want het werd ook al eerder in deze uitzending aangegeven, juist die in die fase van hoger beroep is eigenlijk het ultieme moment waarop nog fundamenteel naar een zaak gekeken kan worden. Mm-hmm. En die schrappen zou denk ik niet goed zijn voor het recht. Nou, ik zit te denken, waar leidt dat dan toe, denkt u? Dat gemeentes, of als ik even uitga van veel bezwaren gaan van bewoners richting gemeentes of rondom bouwplannen, dat gemeentes vaker gelijk gaan krijgen? Dat zou in theorie kunnen als we zeg maar bij de rechtbanken de neiging zou bestaan om wat makkelijker met de weging van zaken om te gaan. Wat je in de praktijk normaal ziet, dan zou dat inderdaad het geval kunnen zijn. Maar ik denk tegelijkertijd dat het ook zeker geen onwil is van rechtbank om zaken goed te willen beoordelen. Mm. Maar ook daar geldt al een capaciteitsprobleem van de vele zaken die daar op het bureau komen. Ja, dat is, wij spraken vanochtend met Johan Vollebroek, volleerd bezwaarmaker natuurlijk, op het gebied van stikstofbeleid zullen de meeste mensen de naam zeker kennen. En hij gaf precies dat ook aan, dat de wachttijden lang zijn. Eerst naar de rechtbank, vervolgens naar de Raad van State. Soms duurt het 1,5 jaar voordat een zaak op de rol staat. Hij sprak ook de vrees uit dat Hugo de Jonge hier eigenlijk gewoon een nieuw geitenpaadje heeft gevonden dat problemen niet echt gaat oplossen. Hoe ziet u dat? Nou, ik denk dat dat ook waar is. Ik denk dat een deel zit natuurlijk, zeg maar, van de problematiek bij het eerst goed luisteren naar de omgeving in de fase van de projectontwikkeling, hè, de fase van de planvorming. Als daar door middel van goed luisteren al nader onderzoek plaatsvindt van of zaken wel kunnen, respectievelijk hoe problemen van de omgeving of angsten van de omgeving kunnen worden beheerst. Dus het goed luisteren en overeenkomsten sluiten waar mogelijk met de omgeving. Mm-hmm. Dan kan al heel veel bezwaar en beroep worden voorkomen. En dat is natuurlijk waar de omgevingswet zich potentieel op zou worden. Ja, die omgevingswet, hoe lang duurt dat ook alweer? Hoe lang zijn we daar al mee bezig? Dat duurt nog een klein tijdje, denk ik. Jongen, nou. Maar goed, maar dat is inderdaad ook een iets andere problematiek. Maar de gedachte daarachter is dat er aan de voorkant beter geluisterd wordt, waardoor er minder bezwaar mogelijk is. Ja. Als dat zou gebeuren, dan denk ik ook inderdaad dat als je zo'n specifieke kamer daarvoor in zou richten met capaciteit daarop, dan kan je die wachttijden verkorten tussen die zittingen en dan kan je eigenlijk heel snel door in de besluitvorming. Dan kan je, als je die wachttijden echt stevig zou kunnen beperken, Dan kan je in feite in proceduretijd kan je terug naar een half jaar. Ja, het zit eerder ook in die capaciteit. Helder beeld, hartelijk dank. Rutger van der Meer, jurist dus, omgevings- en bestuursrecht. Gert Schouwstra, goedemorgen. Goedemorgen. U zit al 20 jaar in de gemeentepolitiek in Sneek. Wat is uw ervaring als het gaat om bezwaarprocedures? Ja, dat klopt. Mijn ervaring, ik ben ook consultant in de openbare ruimte. Ik ben ingenieur en bestuurskundige. Dus ik adviseer ook soms voor anderen. Mijn ervaring is dat procedures, als ik denk dat ze gaan gebeuren, dan plan ik ze eigenlijk al in voor 1,5 jaar. Dat betekent dat ik in mijn hele planning rekening houd met dat er een procedure tot aan de Raad van State gaat komen die 1,5 jaar gaat duren in totaal. Maar sorry dat ik u onderbreek, maar ik denk dan meteen ook het verhaal indachtig hoor, met van meneer Van der Meer net, dat als je daar dus al van uitgaat dat het tot allerlei bezwaarprocedures gaat leiden, is het dan eigenlijk al niet op voorhand mis met het plan? Ja, en dat is vaak het probleem. Maar het is heel vaak zo, en dat zou je moeten analyseren, dat de rechtsgang naar een rechter en naar de Raad van State precies dezelfde uitkomst oplevert. Alleen omdat het pad er is, gaat natuurlijk iedereen die een belang heeft ook proberen die stap hoger nogmaals gelijk te krijgen. Daar waar de Raad van State anders oordeelt dan de rechter, daar heb je echt een punt. Dat zouden we helemaal moeten voorkomen. Ja. Maar daar waar die twee tot een gelijkluidend oordeel komen, ja, dan leidt het alleen maar tot onnodige wachttijd. Ja, alleen dat weet je niet van tevoren. Wel? Dat kun je best wel. Ja, kijk, als je zorgvuldig werkt, weet je ook best wel waar je een risico loopt om gelijk op ongelijk te krijgen. Of waar je gewoon je huiswerk goed gedaan hebt en zeker weet, wat er ook gebeurt, ik krijg altijd gelijk van die Raad van State. Ja. Dat is helemaal geen verrassing. Nou ja, ik moet denken aan de eerste mevrouw die wij hadden, die aangaf dat ze uiteindelijk natuurlijk pas in het ultieme beroepsmogelijkheid, dat ze toen er gelijk heeft gekregen. Ja, en dat betekent dat in de voorgaande procedures er dus inderdaad fouten gemaakt zijn. Het probleem zit natuurlijk in de kwaliteit van de rechtspraak ook. Kwaliteit of de capaciteit? Beide. Het is een heel beroepsomgevingsrecht is best wel heel technisch. Mm-hmm. Dat betekent dat een rechter die zo'n zaak op zijn bureau krijgt, moet ook al die wetten kennen, de techniek kennen. Raad van State heeft goede technische adviseurs. Die heeft een gewone rechtbank vaak niet. Daar loopt het fout. Ja. Dus zo'n gespecialiseerde rechtbank, waar Rutger van der Meer net voor pleitte, dat zou helemaal geen gek idee zijn. Dat is helemaal geen gek idee. Ja. Als je daar een aantal specialisten rondomheen hebt, ik zit zelf ook in de commissie MER, milieueffectrapportages. Op het moment dat je daar een goede organisatie omheen zet, dan mag van mij de Raad van State wel afgeschaft worden. Ja. Maar niet op voorhand. Nee, duidelijk. Dank u wel, meneer Schouwstra. Ik ga praten met Niek Mouter. Hij is hoofdonderzoeker bij de TU Delft, oprichter van Populitics. En jullie hebben onderzoek gedaan naar de bezwaarcultuur in ons land. Volgens mij herkent u een hoop van wat net voorbij kwam eigenlijk. Of een plan überhaupt al goed of niet goed is opgesteld. De moment waarop je inwoners erbij betrekt. Daar zou een hoop mee kunnen worden voorkomen. Meneer Mouter, goedemorgen trouwens. Ja, goedemorgen. Nee, dat is zeker het geval. Nee, we hebben dat in een aantal gevolgen gezien dat als je eigenlijk bewoners al vanaf het vroege begin betrekt bij de vraag van wat zijn nou eigenlijk de opgaven van onze gemeente die wij moeten aanpakken. En dat kan de woningbouwopgave zijn. Dat kan misschien ook duurzame energie, windenergie zijn. Of misschien het huisvesten van asielzoekers. Of misschien het reduceren van stikstof. Dat je eigenlijk bewoners eigenlijk al bij die vraag betrekt. Heel serieus neemt. En bewoners eigenlijk uit zichzelf zeggen, ja, wij moeten meer doen om die woningbouwopgave te realiseren in onze gemeente. Dat dan ook, we hebben ook situaties gezien waarbij er eerst heel veel polarisatie was, ook gang naar de rechter, en uiteindelijk dat ook helemaal stopte. Dus dat er geen zienswijzen en bezwaren meer waren. En dan heb je eigenlijk dit de hele discussie niet meer nodig. Ja, want u heeft als voorbeeld in Friesland ging het om windmolens. Ja, dus er was eerst heel veel discussie rondom een windpark. Er was ook heel veel verdriet en woede en gevoelens van onrechtvaardigheid. Toen hebben we gezegd, we gaan nu ook in een aantal fases burgers bij de vraag betrekken. Wat moeten we nou eigenlijk allemaal, welke opgaven moeten we aanpakken in onze gemeente? We hebben eerst een kleine groep burgers heeft eigenlijk de vraagstelling bepaald. Daarna hebben toen iets van 1400 burgers hebben het eigenlijk op de stoel van de wethouder gezeten en een advies gegeven. En daarna heeft weer een andere groep burgers dat advies geïnterpreteerd in een aantal richtlijnen. En als je de burgers op zo'n zorgvuldige manier betrekt, dan kan je een omslag zien. Ja, en iedereen wil dan ook wel meepraten, want over het algemeen heb je toch een bepaalde groep bewoners die zich heel erg mengt. Thomas Munt zei net dat die hebben ook vaak veel tijd. En anderen die zie je weer helemaal niet, soms uit onmogelijkheid, uit desinteresse, wat ook een reden is. Hier krijg je zo een beetje een representatief beeld. Ja, nee, ja, ik vind het ook ongelooflijk dat we dat eigenlijk in Nederland nog steeds doen. Dat we eigenlijk alleen maar kiezen voor participatiemethoden die aansluiten op de, ik noem het maar eventjes, de hoogopgeleide gepensioneerde witte man in een zaaltje, die dan inderdaad heel veel tijd heeft. Ik denk dat die participatietrajecten nuttig zijn, maar je moet ook gewoon kijken naar jongeren, laagopgeleide, en die willen veel meer online participeren. Dus je moet eigenlijk goed kijken in een gemeente wat zijn nou de participatiebehoeften van verschillende type bewoners, en dan middelen kiezen die bij op verschillende groepen daarbij aansluiten. Ja, dan zou je misschien ook al een heel ander beeld gaan krijgen. En dus in dat vroege stadium eigenlijk eerlijk zijn ook over wat moet er gebeuren en wat kan de problematiek zijn. Dank u wel, Niek Mouter. Eindigen we nog met Chris Seiderveld. Ze is lid van onze community van Spraakmakers, oud-wethouder in Schiedam. Meneer Seiderveld, goedemorgen. Goedemorgen. Een bezwaarprocedure is in 1974, begreep ik van mijn collega's, uw redding geweest toen de gemeenteraad goedkeuring had gegeven aan een van haar megalomaan centrumplan. En u, wethouder, was? Ja, nee. Ik was niet wethouder. Oh, dat niet. Het gebeurde in mei 1974 en in september 1974 werd ik wethouder en zag de ramp die was aangericht. Schiedam met 75.000 inwoners had een contract met Brederol, wat net Hoogkaterijn had gebouwd. Oh, dat er een centrum voor 120.000 inwoners zou worden gebouwd. Nee, okay. En als je dat op je bordje krijgt, dan schrik je een hoedje. Ja. Nou, er was een bezwaarschriftenprocedure bij de provincie. Die gaf me bedenktijd. De bouwer duwde, sommige ambtenaren duwden. En ik kon zeggen, er loopt een procedure en we doen de burgersrecht. En godzijdank gingen er ook nog een paar burgers in beroep bij de Kroon. En ik kon in die tijd die bouwer van me afhouden met dat kroonberoep. Die ambtenaren die waren inmiddels tam geworden. Uiteindelijk gaf die tijd en die verlenging ons de kans om in harmonie met de bouwer van dat idiote plan af te komen. Zo heeft die procedure dus heilzaam gewerkt. Ik wou net zeggen, extra bedenktijd dus meer dan welkom. Ja, maar ik wil vooral niet zeggen dat die procedures weg moeten. Want ik ben zelf verantwoordelijk voor 20 jaar vertraging bij die Rijksweg 19 A4. Ah. Dat zou een vierbaans weg worden in twee richtingen. Ja. Tussen de wijken Holy en Groenhoort. En als je ziet wat die bezwaarschriftenprocedure daar heeft opgeleverd. Nu een prachtige weg ondergronds die geen hinder geeft. Dan heeft ook dat nut. Dus laat Hugo de Jonge vooral niet al te snel en al te wild tekeer gaan. Het is geen corona hier. Nee, we hebben ook andere oplossingen gehoord net. Die werden aangedragen door onze gasten. Meneer Seiderveld, hartelijk dank. Maak er nog een mooie dag van. Online kunt u door blijven praten over de stelling: we moeten af van oeverloze bezwaarprocedures. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Koop nu een occasion en krijg 500 euro tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De kijkcijfers van het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn door de verhuizing van NPO 1 naar NPO 2 gehalveerd. En dat is ook een probleem voor een programma waarbij die kijkers juist een essentiële rol spelen. We gaan het daar straks in het mediaforum over hebben. Maar nu eerst wat we in Stand.nl besproken. Minister De Jonge wil nieuwbouwprocedures gaan versnellen. Daarover hoort u nog meer in het NOS Journaal met Dorald Megens. Het bouwen van huizen moet sneller, vindt minister De Jonge. En daarom komt hij met een aantal voorstellen. Nu duurt het gemiddeld 10 jaar voordat een plan is gerealiseerd. Dat komt volgens hem onder meer doordat bij het maken van de plannen te veel stap voor stap wordt gedaan. Het rekenen, tekenen en voeren van gesprekken met omwonenden moet meer gelijktijdig, vindt hij. Ook stelt De Jonge voor om maar 1 keer bezwaar te kunnen maken. Nu zijn beroep en hoger beroep mogelijk. De minister wil verder dat er innovatiever wordt gebouwd en er komt 90 miljoen euro beschikbaar voor extra personeel bij gemeenten. Amsterdam gaat de armste huishoudens helpen met de energierekening. De gemeente wil van netbeheerder Liander weten wie de komende maanden dreigt te worden afgesloten van stroom en gas, vertelt de Amsterdamse wethouder. Nou, Liander stuurt mensen eerst een brief om te zeggen, nou, wij sturen dat door naar de gemeente en op het moment dat wij dan die gegevens krijgen, dan gaan we er direct op af. Wij hebben daar ook ervaring mee met huisuitzettingen. En daarmee hebben we het aantal huisuitzettingen in Amsterdam enorm naar beneden gekregen. Amsterdam en Liander zijn de eerste gemeente en netbeheerder die bij wijze van proef samenwerken om daar iets aan te doen. Die proef duurt 3 maanden. Een deel van de bussen en treinen van regionale vervoerders rijdt niet vanwege een staking. Chauffeurs, machinisten en conducteurs leggen het werk neer voor een betere cao. Onduidelijk is nog hoe groot de gevolgen voor de reizigers zijn. Jacinda Ardern vertrekt als premier van Nieuw-Zeeland. Ze zegt niet genoeg energie te hebben om door te gaan. De komende dagen stemmen de leden van haar partij over de opvolging. In oktober zijn er verkiezingen. Het lachgasverbod dat sinds 1 januari geldt, kan tot in ieder geval juli niet worden gehandhaafd. Dat schrijft de Telegraaf op basis van een intern document van politie en openbaar ministerie. Er zou te weinig tijd hebben gezeten tussen de aankondiging van het lachgasverbod in november en de ingangsdatum. In het zuiden van het land heeft het verkeer veel last door de gladheid. Met name rond Eindhoven staan veel files. In Brabant en Limburg viel er vanochtend enkele centimeter sneeuw. De KNMI heeft voor vrijwel het hele land code geel afgegeven vanwege de gladheid. Naar verwachting zijn de problemen in de loop van de ochtend voorbij. Vorig jaar zijn meer auto's gestolen dan in 2021. De stijging komt vooral door de coronamaatregelen die nog golden in 2021. Zoals de avondklok, zegt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Ja, wij hebben, als je naar 2019 kijkt, dan zie je toch nog van de jaren daarvoor nog een lichte daling. Dus in 2020 en 2021 was het door corona gewoon extreem laag. En dan zie je in vorig jaar dat er gewoon weer meer wordt gestolen. Van de personenauto's die vorig jaar werden gestolen, werd bijna de helft weer teruggevonden. Populairste merk onder de autodieven was Toyota. Het weer wisselend bewolkt met geregeld zon, ook nog wat winterse buien. De middagtemperatuur ligt rond 4 graden. Vanavond vooral in het westen, midden en zuiden nog buien. Morgenochtend opnieuw buien met natte sneeuw. Later trekken die naar het zuiden weg. Dorot, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Hélène. Ja, in Noord-Brabant en Limburg is het dus nog glad door sneeuw. En vooral rond Eindhoven en Tilburg zijn nog problemen door de gladheid. Onder andere op de A2 het geval vanuit Den Bosch naar Maastricht. Daar rijdt het langzaam tussen Bokstel en Valkenswaard. Hou rekening met 27 kilometer file en ongeveer 3 kwartier vertraging. Ook nog een lange file op de A58 van Breda naar Tilburg. Vanaf knooppunt Galder rijdt het langzaam tot aan Tilburg Centrum Oost. Daar ongeveer 20 kilometer file met ook een 3 kwartier vertraging. Elders op de A58 nog een file vanuit Eindhoven naar Breda. Vanaf Oorschot tot aan Tilburg 11 kilometer file met een half uur vertraging. En tot slot nog de A67 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Vanaf de grens word je verwelkomd met een file van 19 kilometer lang. Helemaal tot aan knooppunt De Hocht. Hou daar rekening met 3 kwartier aan tijdsverlies. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Neste by Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste My Renewable Diesel. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer, reizen met oog voor de wereld. Ben jij het type, altijd druk? Dan voelt het leven soms als een to-do-lijst zonder einde. Gelukkig kan de Giro je helpen om beleggen van je lijst af te vinken. Met onze kernselectie van ETF's, mandjes van aandelen, kun je rustig passief beleggen. Tap en beleg, zonder dat je er elke dag naar om hoeft te kijken. De Giro, financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, dit is geen beleggingsadvies. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft dus aangekondigd te gaan stoppen. We kennen haar vooral van een aantal persconferenties hier in Nederland. Als doortastende leider is dat beeld wel compleet. En opsporing verzocht is door de verhuizing van NPO 1 naar NPO 2 veel kijkers kwijtgeraakt. Het is moeilijk voor een programma dat juist een beroep doet op die kijker. Dit en meer komt ter tafel in het forum met hier aan tafel voormalig Indonesië-correspondent Michel Maas. Thomas Muns is de hoofdredacteur van Investico. En inmiddels is Thijs van der Brink ook binnenpresentator bij de EO. En een goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen ook meteen bij jouw mediamoment, Thijs. Even Ajax. Hè? Jij voorziet ons van de juice vanochtend. Ik dacht dat ik wel heel zwaar journalistiek onderwerp had uitgekozen. Ja, maar, je bent wel PSV-supporter. Zeker, toch? Dat is dus goed om erbij te zeggen. Nog meer vermaak gelezen dan waarschijnlijk. Je zei het net al na 9:30. Het is ook wel een mediaverhaal, omdat Blind en Ajax hadden afgesproken dat ze allebei niks zouden zeggen over de reden van vertrek. Maar wat gebeurde er afgelopen zaterdag? Toen gaf Klaas Jaar Huntelaar een interview aan het Parool over het vertrek van Blind. En toen zei hij, ja, er werd toen al in het verleden al geroepen om Nicolas Tagliafico, dat is een andere linksback. Dat was een klap in zijn gezicht, in het gezicht van Blind. En het feit dat de trainer de laatste weken voor het WK een andere keuze heeft gemaakt, was nu voor Daley kennelijk de druppel. Nou, dus hij vond dat Huntelaar daarmee de afspraak had geschonden dat ze niks zouden zeggen over de reden van het vertrek. Dus voelde hij zich nu ook vrij. Levert een fantastisch verhaal op in het Algemeen Dagblad vandaag. Ja. Althans, fantastisch in de zin van dat het ons inzicht geeft waarom het daar mis is gegaan. Wat waren de eye-openers voor jou? Nou ja, ik vond het gewoon heel leuk. Dat was, mag ik natuurlijk niet zeggen, dat is leedvermaak. Het was een heel, heel inzichtgevend stukje over hoe het daar dan in die voetbalwereld gaat. En dan hebben ze een keer ruzie in de rust. En dan ik lees een stukje voor uit AD van vandaag. Schreuder begon in de rust over dat ons druk zetten niet goed ging. Dat moest anders. What do you think? Vroeg hij aan een paar aanvallers. What do you prefer? Want Engels is de voertaal. Ik ben toen opgestaan, zegt Daley Blind, en heb in die kleedkamer hardop gezegd, trainer, wees duidelijk. En bepaal jij nou zelf hoe we het gaan uitvoeren? Er was emotie. En zijn reacties was al even fel. You shut up. Shut your mouth and sit down. Ja. Dus ze hebben gewoon ontzettend ruzie gehad daar in de kleedkamer, in de rust. En daarna was het echt einde verhaal met de carrière van Blind bij Ajax. Ze heeft nog geprobeerd. Ze heeft wel geprobeerd. Hè? Is het persoonlijk? Trainer, ben ik te ver gegaan? Ja. Dan wil ik wel sorry zeggen. Maar dat was allemaal niet zo. En na dat gesprek mocht hij nog één keer invallen. Maar daarna was het toch echt helemaal klaar. Ja. Wat ontloopt? Dit is een beursgenoteerd bedrijf. Nee, ja. Dit is overal. Ik ben nou 10 jaar onderzoeksjournalist. Overal waar je komt, over ieder muurtje, of het een hele hoge muur is, een gouden muur, een dik betaalde muur, een beursgenoteerde muur. Als je over het muurtje kijkt, iedereen is net zo'n menselijk boerenlul als... Ja. Als ah ja, de als communicatie ik. Viel mij heel erg op. Ja, nee, het allemaal zelf. Het was al eerder een mooi moment aan vooraf gegaan dat we in een van de, ik geloof in VI, hebben kunnen lezen dat Schreuder inmiddels sorry heeft gezegd voor het feit dat hij toen blind afscheid nam, niet naar beneden is gelopen. Want Blind is op de club gekomen, die heeft afscheid genomen van alles en iedereen. Schreuder was boven, wist dat Blind daar was en is toen niet naar beneden gegaan. Nou ja, wat je zegt, dat kleine kan je het niet krijgen. Nee. Dat je even hand gaat geven naar iemand die jarenlang die club heeft geholpen. En zo'n hele boeteclausule. Ja. Ja, ik snap wel waarom ze hem hebben nu. Ja, begrijp je het wel? Ja, ik ben er niet voor. Als je eraan houdt misschien, dan heb je er wat aan. Maar in dit geval is het net even anders gelopen. Wat wij dan in de journalistiek en ik denk ook veel mensen wel interessant vinden om eens te horen en te lezen. Ja, zeker. Thomas, goed nieuws voor jouw heldin, zei je tegen mijn collega, de Filipijnse Maria Ressa. Misschien even goed uitleggen wie zij is. Maria Ressa is een Filipijnse journalist die ook overigens lang in Amerika heeft gewerkt. En die heeft op de Filipijnen een onafhankelijk webmedium opgericht. Dat heet Rappler. Onder haar leiding was dit zo'n beetje het laatste onafhankelijke medium op de Filipijnen dat verslag deed onder het schrikbewind van de toenmalig president Duterte. Die in de tijd die hele vuile oorlog voerde tegen drugsgebruikers en vermeende drugsdealers. Ik ben, denk ik, anders dan Michiel Maas niet heel erg op de hoogte van de verschillende media in Zuidoost-Azië. Ik kwam haar voor het eerst eigenlijk op het spoor of tegen op de wereldconferentie van onderzoeksjournalisten. Ik meen in 2019 in Hamburg. En daar was zij hoofdspreker en eregast. En daar hield ze verteld wat ik ook vertel. Ze is oprichter CEO. Dit staat vreselijk onder druk. Toen had ze ook al allemaal rechtszaken aan haar broek hangen. En ze hield daar een vlammend betoog dat ook het gelijk daarvan werd gisteren aangetoond. Ze zei, als je onder een groeiende dictatuur leeft als journalist, en dit had natuurlijk enorme echo's met de Trump-regering op dat moment in Amerika, als je onder een groeiende dictatuur leeft, geef ze geen centimeter. Het ergste wat je kan doen als media is een klein beetje meebuigen met de dictator, zei ze. Want je geeft ze een vinger en ze nemen een hand. En dan ga je mee in het spel. Zei ze, we hebben nooit een vinger gegeven. We hebben altijd de rug recht gehouden. En gisteren is één van de rechtszaken die ze aan haar broek heeft hangen, naar aanleiding van ingrijpen van Duterte, is ze vrijgesproken. Het was namelijk een politiek gemotiveerde rechtszaak dat er iets mis zou zijn in de eigenaarstructuur en belastingafdracht van haar medium. En het mooie is ik denk dat zo waar is, omdat ook zo'n hoge rechtshof in de Filipijnen dat uiteindelijk haar onschuld bepaalt, die voelt zich ook gesterkt, denk ik, als onafhankelijk instituut, omdat er één iemand is die niet meebuigt. En natuurlijk ook omdat ze een Nobelprijs heeft gekregen vorig jaar samen met een Russische collega, die het natuurlijk nu anders vergaan is. Ja. Die zijn allemaal moeten vluchten. Maar ook door het niet alvast te doen, door niet alvast mee te buigen met de dictator, beperk je de dictatuur al. Ja. En ik vind dat een inspirerende boodschap. En het werkt, want ze is vrijgesproken. In dit geval zeker. Jij hebt daar ook een aantal keren, Michel, gesproken, toch? Ja, ze is namelijk, voordat ze in de Filipijnen ging werken, is ook hoofd van het CNN-bureau in Jakarta geweest. En in die functie kwam ik er vaker tegen. En ook toen maakte ze eigenlijk al ontzettend goede indruk. En echt je ziet heel veel correspondenten, heel veel journalisten. En er zijn er maar heel weinig die er bovenuit